okay, jeg synes, vi skal gøre det. Altså, jeg har lavet sådan nogle små cute tegninger. Fantastisk, og highlights og det hele. Det hele er... Du er forberedt. Ja. Elsker det. Det er jeg. Lige hvad hvis dit liv var ligesom en film? Ja. Og dit liv og filmen skulle slutte, og du skulle se den her montage for dit indre blik af alle dine oplevelser, alle dine år. Mm. Hvad så en scene fra dit liv, du tror eller håber, du vil genbesøge der i dit sidste øjeblik? Altså, der er mange øjeblikke, som jeg vil kigge tilbage på med stor kærlighed, men altså, der er mange øjeblikke med mennesker og samvær, som betyder meget for mig, men jeg tror, noget, der står ud, hvor jeg vil føle sådan en stor ro, vil være et øjeblik, da jeg... det var en sommermorgen, da jeg boede i hus som lille, og vi havde sådan et stort pæretræ, sådan kæmpestort et. Og der var sådan en... Det er ikke rigtig en gynge, men det er sådan, man kan ligge i... Sådan en stor rund gynge, kender du dem? Hvor der er sådan... Sådan en edderkoppespindsgynge. Ja, præcis. Og der smed jeg simpelthen en masse puder i, og min dyne. Og så lagde jeg mig derud med min hund. Og jeg var måske 12 år eller et eller andet. Hvad hedder din hund? Hun hed Tess. Og jeg var sådan kronisk syg, der er jeg stadigvæk. Men det var meget, meget hårdt dengang. Og det var ligesom hunden Tess, som fik mig igennem virkelig, virkelig meget af det. Og så lå jeg bare i den der edderkoppegynge, hvis man kan kalde det det. Og der lå jeg bare med mine puder og mine dyner og læste i min bog, imens min hund lå på mig under pæretræet i skyggen. Og jeg kunne bare høre fuglene, og der var sådan en lille... Lidt brise nogle gange, og det tror jeg bare var sådan et øjeblik, hvor jeg bare følte ro for første gang i virkelig lang tid. Fordi at alt var bare helt vildt kaotisk, fordi jeg var, du ved, syg og havde tit ondt og alt muligt. Og jeg er også vokset op med to søskende, så der har været gang i huset. Så det var bare sådan et øjeblik, som virkelig, virkelig er mig nært, hvor jeg følte den der... ro. Og jeg tror, det er den, jeg godt vil tilbage til. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. År gammel. Ja. Du bor i Nordvest med din kæreste. Mm. Og vi sidder i jeres virkelig fine lejlighed, som er sådan lidt... jeg ved godt, du ikke vedkender dig det, men der er altså safari-tema. Ja. For der er virkelig, virkelig, virkelig mange planter. Jeg ved det godt. Der er også sådan helt brunlige terracotta-vægge. Mm. Og så er der exceptionelt mange små billeder af dyr. Der er en abe lige ved siden af dig. Jeg så en, var det zebra ude i køkkenet? Der er også et næsehorn et sted. Ja, nej, der er virkelig mange. Altså, bare lige sådan, det her det er et, jeg har malet selv til min kæreste. Aben der. Ja. Så det er også fordi, at jeg maler, at der er... Dyr. Ja. Safari-dyr. Jeg maler alt muligt, men sådan det her, jeg ved ikke engang, hvorfor det er det, vi har valgt. Det var det, der jeg kom ved. Op. Ja. Og så ligger der også en... Gammelt træspil af backgammon, og så var det også lige et analogt kamera fra 30'erne. Jeg føler, at æstetikken er meget Taylor Swift's Wildest Dreams musikvideo, hvis man har set det. Yeah. Har skide hyggeligt. Du arbejder i et escape room, mm-hmm. og for den vokse og hyppige lytter, så vil man lægge mærke til, at jeg er kommet ind i et lille økosystem. Yeah. Et mikrokosmos af en vennegruppe, som alle sammen arbejder i et escape room. Ja. Men det er jo det, der sker nogle gange. Men jeg tror officielt, vi kommer frem til, du er den sidste, der har været mig, der har været Luna. Åh nej, nu blanker jeg det, fordi der Lauren. Er så mange navne. Lauren ja. Selvfølgelig. Ja, der har været mange. Der har været mange, men jeg tror, det her er den sidste. Ja. Ja. Ja. Det er rigtigt. Du laver også kreative projekter, når du ikke arbejder i dit escape room, blandt andet sammen med din kæreste. Han er fotograf, så det giver god mening. Ja. Du er kreativ direktør, og er også bare kreativ i og med, at du maler alle de her ting. Og så kan du også finde ud af at bage smørkager. Jeg synes, det er meget modigt, at du har bydt mig på smørkager, som du aldrig har prøvet at lave før. Mm. Du har ikke engang smagt dem, men de smager fantastisk og dufter virkelig godt. Ej, det er virkelig glad for. Og lige om lidt skal det regne udenfor. Sådan. Jeg tror, det bliver en rigtig hyggeligt næste time her. Og på den her time skal jeg jo forsøge at lære dig at kende nok til, at jeg kunne skrive dit eftermæle og din nekrolog. I hvert fald, hvordan den ville lyde, hvis det her var det sidste, ikke? Yes. Men for overhovedet at kunne danne mig et overblik, og måske også lige rammesætte dig, og lytteren ved, ligesom, hvem tilhører denne her stemme, så kan du måske lige opremse en tidslinje over dit liv, og måske hvis du tænker på det i sådan en punktform, i lidt de korte træk, ikke? Yes, ja. Jeg skal nok lade være med at bruge en hel time på det. Fedt. Det kunne man jo godt. Kunne man sagtens, så endnu mere end det. Men jeg prøver måske at tage de mest sådan formative øjeblikke, så man også, ja, så det giver mening, ligesom hvem jeg er. Jeg kommer fra Roskilde, født og opvokset der, og er i en familie med to andre søskende. Der er 5 og 10 år mellem os, så jeg er den mindste. Og der er jeg vokset op i sådan lidt forstadsliv, vitterligt, altså bil, vorse og villa. Så meget kappegyng. Og edderkappegyng. ja, så virkelig sådan forstadsfamilieliv, som jeg vokser op i. Og jeg har altid været en person, der søger meget ud i naturen, sådan for at få min ro, lige siden jeg var helt lille. Ret tidligt i mit liv blev jeg desværre syg. Som 8-årig begyndte det at vise sig, og jeg blev meget asocial og trak mig, og de troede egentlig, at det var sådan fordi, at jeg på en eller anden måde, der var et eller andet mentalt, at jeg sådan ikke ville være social og sådan noget. Og så fandt vi frem til et år senere, at jeg havde leddegigt. Der var jeg meget ind og ud af hospitalsbesøg og blodprøver og krykker og ikke krykker, og jeg var endda sådan i kørestol et kort øjeblik. Hvordan kommer det til udtryk at have ledegigt? Ja, det er rigtig øv, først og fremmest. Det kommer til udtryk ved, at man får smerter inde i ledene, og med den specifikke slags, jeg har, desværre, så rammer den også senerne. Så det er ikke bare led, det er også sener. Så man kan forestille sig, at det er næsten alle steder, der kan gøre ondt, sådan omkring led, hvor der er noget, der sådan vedhæfter, sådan er sener og alt muligt. Alt kan begynde at gøre ondt. Også uden, at man nødvendigvis har løbet en vildt lang tur. Ja. Det fremprovokerer det nogle gange, hvis du er aktiv, hvis du slår dig. Det var også en ting, der gjorde, at jeg blev rigtig, rigtig bange som barn, var, at hvis man, er der måske andre, der har børnegigt, der kan genkende, men sådan noget med at vrikke sin ankel om, det gør ondt lige meget hvad, ikke? Men hvis du har gigt, i min oplevelse, og andre af mine gigtvenners oplevelse, da jeg var lille, så kan det udløse en reaktion, som gør ondt i 3 dage. Okay. Så det er sådan, jeg blev meget sådan fysisk sådan ængstelig for at slå mig. Ej, det er spændende. Jeg har aldrig kendt nogen, da jeg voksede op med gigt, men den samme ting er kommet til udtryk hos de venner, jeg havde. Jeg var vokset op i Brøndby, og der var også en kultur for alle de her drenge. De skal bare blive professionelle fodboldspillere. Og der var det lidt det der med, hvis man inviterede til børnefødselsdag, og der var Just Dance-turnering, så skulle fyrene, der tog altså meget af deres fodboldkarriere meget alvorligt, de kunne ikke være med. Fordi det ligesom også, de var også bange for at sætte sig selv i situationer, hvor det går ud over deres fysik. Ja. Så du har også været meget begrænset på en eller anden enormt måde. Begrænset. Ja. Og det er sådan både rent fysisk, sådan, det kan jeg ikke, men det har også bare været sådan, det er noget, jeg også kommer til at nævne sådan senere med et øjeblik, men det var meget sådan, jeg var ikke ude at stå på skateboard og prøve det, og falde og slå knæet så meget. Jeg var ikke ude at have de der oplevelser, så det er faktisk noget, jeg nu er begyndt at fokusere på at erfare lidt mere. De der ting, som man prøvede for første gang som barn. Sådan, hvor man, det kan godt være, du lige er ude på skøjter, og du ved, du falder på numsen eller sådan noget. Mm. Så, men sådan, det havde jeg ikke så meget af, fordi at jeg ikke kunne, eller fordi jeg var rigtig, rigtig bange. Ja. Fordi det bare kunne gå helt galt, ikke? Og det fylder meget i de her år. Og hvad så det næste skridt? Så det næste er, at det her, det følger med mig. Sådan. Så det skal man bare tage som, at det er der. Ja. Ligesom bare konstant. Jeg ender med at starte på en folkeskole, som desværre ikke er så god til at håndtere, at jeg ikke har det så godt. Det begyndte at påvirke mig meget mentalt. Så jeg var faktisk sådan ret deprimeret som sådan 10-9-årig. Hvilket er meget, meget vildt. Så jeg blev sådan introduceret for et meget bredt følelsespektrum meget, meget tidligt af sådan dybe følelser. Så jeg var tit den der bare sådan havde sådan nogle vildt dybe følelser og tanker, sådan, som de andre børn var bare sådan, jeg spiller bare fodbold, og jeg sad bare der, hvad er meningen med livet? Altså, så det prægede mig meget, jeg skiftede folkeskole, og det blev lidt bedre, jeg klarede mig rigtig godt, fordi jeg har nogle forældre, der har været rigtig gode til at hjælpe mig sådan fagligt. Jeg synes, det var svært at gå i skole, fordi at girls are mean. Så det var lidt svært, men sådan var det. Ja. Og hvis vi speeder lidt op. Ja, jeg skal nok speede op. Det er spændende, men så kunne vi jo snakke om alt. Det er rigtigt. Okay, gymnasie, det var nogle af de... nok tre af nogle af de værste år i mit liv. Rigtig hårdt mentalt og fysisk. Der foregik rigtig meget, og noget af det er også et af mine øjeblikke, så det kan jeg gå tilbage til. Og så valgte jeg at tage sabbatår. Jeg er i mit tredje sabbatår lige nu. Og det er fordi, jeg besluttede mig for, at før jeg skulle videre studere, så skulle jeg udforske nogle ting. Jeg kunne simpelthen ikke lige overskue tanken om at sådan gå direkte til læsning igen. Så jeg har bare været rundt og lavet alle de her kreative projekter, og vil tage nogle kurser og vil rejse lidt mere, lidt af hvert. Og det er også her, det var ved mit første sabbatår, at jeg flyttede hjemmefra også. Så ja, og så er jeg for måske 6 måneder siden flyttet ind med min kæreste nu. I den lejlighed, vi sidder i. Mm. Ja. Så tænker jeg på sådan, er du lidt bange for at starte med at studere? Jeg tænker bare, at du beskrev gymnasiet som de tre værste år. Folkeskolen, selv når det var bedst, var det stadig slemt. Altså. Ja, der er du observant. Jeg tror, jeg er lidt bange for det. Jeg tror, en af de ting, sådan, der var på et tidspunkt en ven, der spurgte mig her forleden, hvad synes du holder dig mest tilbage i livet? Mm. Jeg synes, det var mega sådan, jeg blev helt overrasket over at få det spørgsmål. Det er altså et stort spørgsmål. Ja, det var endda sådan, det var bare sådan en kollega-ven. Altså, jeg var sådan helt i chok. Mm. Hvad svarede du? Jeg svarede, at det der sådan holder mig mest tilbage, det er frygten for at tage det forkerte valg. Så jeg tror også, det afspejler rigtig godt, at ja, jeg er lidt bange for at tage et valg. Og sådan, om det kommer til at definere et eller andet. Og hvad nu, hvis der kunne have været noget bedre? Eller sådan totalt paralyseret af alle de valg, der er. Det er jo ikke, at det gør det bedre, men man har det måske bedre omkring. Er det sådan, at sådan, det er jo meget symptomatisk for vores generation? Det er det nemlig. Men det gør det ikke nemmere at stå i. Okay. Jeg har jo bedt om at forberede på forhånd nogle af de her, jeg plejer at kalde det sådan nøglehulsøjeblikke. Jeg forestiller mig, at sådan, nu kan vi høre, altså der er jo virkelig meget at dykke ned i de her 21 år. Men hvis vi ligesom får lov til at kigge ind ad nøglehullet i nogle enkelte øjeblikke i dit liv, der fortæller et eller andet om dig. Yes. Det er det, vi skal prøve. Så hvad har du taget med i din meget udførlige dagbog der omkring et definerende øjeblik? Et særligt sådan formende øjeblik for dig. Ja. Jeg vil måske tage et øjeblik, som jeg også har skrevet, sådan at jeg er stolt af, hvis det er okay. Ja, sådan, helt klart. Fordi det synes jeg også former mig. I i gymnasiet i 3. G skete der nogle ting, og der var nogle mennesker, nogle pigerne fra min klasse faktisk helt specifikt, som begyndte at gøre nogle ting, som jeg virkelig bare ikke synes var okay. Og de berørte egentlig ikke mig. De berørte nogle andre drenge, som jeg ikke engang selv kendte. Og det er sådan drillerier, mobning, online chikane. Kan vi komme det lidt nærmere? Ja, jeg vil ikke alt for mange detaljer, nej, men jeg vil sige, at det var online, og det var noget, de ikke selv var klar over, der blev sagt og lavet omkring dem. Okay. Og det var sådan meget grænseoverskridende. Okay. Så sådan, der var en sindssyg gruppechat i gang. Forestiller man sig, det var, ikke? Det sådan noget, ja, det var ja, endnu vildere end, det, end den gruppechat, vil jeg sige. Okay. Der blev lavet nogle ting online. Sådan, der var basically en, ja, sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men de skrev ting op, som de så sådan delte med hinanden, mm-hmm, om en masse fyre, og det var sindssygt personlige, ubehagelige ting. Okay, okay. Meget sådan intimt, seksuelle detaljer. Okay. Og det var virkelig ikke okay. Præcis det, man forestiller ja, sig, sådan, de nederen drenge ville gøre ja, om pigerne i sådan en high school Americanized movie. Præcis. Men bare det i Danmark, og kønsrollerne er byttet om. Lige præcis. Så kan man tænke sig til resten. Yes. Ja. Og det er også, jeg vil ikke lige gå i detaljer af hensyn til drengene, og også af hensyn til pigerne, fordi at det synes jeg ikke, der er behov for. Men det var rigtig forkert. Og det fylder ligesom ja, noget. Altså ved man det, er det fordi, du er tæt med dem her, eller ligesom bare noget, man ved i klassen, det her foregår? Altså hvordan er du ligesom, hvad er din rolle i det? Ja, jeg blev ligesom bare sådan lidt inviteret ind i det af en af pigerne. Og jeg tror, de troede, at jeg ville være med og være sådan, ha ha ha, det er sjovt. Og sådan det øjeblik, jeg så det, så var jeg bare sådan, what? Hvad foregår der her? Og det er også noget, som alle kan dele med alle. Så du ved, der var måske 20 piger på det, og de 20 piger kunne dele det med hvem som helst, de ville. Og kan du huske det øjeblik? Altså, hvor sidder du ligesom da... Da du ligesom I får remember, den her åbenbaring, ikke? Ja, jeg sad bare, jeg sad og lavede lektier i mit værelse på Vestermar, og det regnede udenfor, og så kan jeg huske, at eksamenerne nærmede sig, og der var lidt det hele spidsede til på det her tidspunkt, og så fik jeg bare sådan... Ja, det er sådan, 3. G også, ja, så er det ja, sådan, det er rigtig og det var i slutningen af året, altså af skoleåret. Og så får jeg sådan en... Jeg sidder inde på Google Drive, og så får jeg bare sådan lige pludselig en mail om, at jeg er blevet inviteret til, okay, til noget på Google ja, Drive. Og så finder jeg så en Google Slides, okay, som indeholder alle de her ting. Ja. Og det er en af mine gode veninder på det her tidspunkt. Og har du hjertebanken imens? Altså jeg vil virkelig være sådan, hvad er det her? Også fordi ja, før man ligesom kender alvoren, så man måske er sådan, fuck det er spændende. Jeg var sådan, hvad er det? Eller bare det ikke handler om mig? Eller sådan. Jeg tror jeg var sådan, jeg vidderligt vidste ikke det var lavet, jeg vidste ikke det foregik. Nej, nej. Så jeg var bare sådan, jeg klikkede bare, og ja, var sådan, jeg ved ikke hvad det her er. Ja. Og så jeg det, og jeg sad bare sådan vidt gab, og var sådan, what the fuck? Altså... Ja. Så det var mere sådan, hvor jeg bare sad sådan, altså sådan, det kan jeg simpelthen ikke tro det her. Men det er også svært, fordi hvis de havde vist det i skolen, så ville der også være noget andet på spil, eller sådan, det er også ondt, så sidder man med den her ja, vilde information alene, og du kan ikke rigtig spejle dig i andres reaktioner heller. Mm-mm. Men jeg tror på en eller anden måde, det var ret godt for mig, fordi at jeg ikke havde presset, så jeg kunne, sådan, jeg kunne lige tykke på den og være sådan, hvad fanden foregår der her, uden at sådan skulle... Være bange for, sådan, at jeg er nødt til at spille lidt med og grine lidt af det, fordi der er andre. Jeg tror, det var ret godt for mig, at jeg sad der alene og var sådan, what the fuck? Og jeg kan huske, jeg tog bare telefonen op, og så ringede jeg til min anden rigtig gode bedste veninde, som jeg stadig har i mit liv. Og jeg var sådan, Sara, du skal se det her. Og så viste jeg hende det, og vi var begge to bare sådan helt... Og grunden til, at jeg ringede til hende, var, fordi jeg var sådan, jeg vil ikke være i det her alene. Altså sådan, jeg ville godt have en anden, og sådan, der kunne stå imod det sammen med mig. Fordi jeg var sådan virkelig bange. Ja, bare for at få bekræftet også, yeah, at det er dem, der er galt på den. Lige præcis. Altså, du er ikke ja, den eneste i universet, der synes, det her er forkert. Præcis. Og ja, og det endte med, at jeg skrev sådan en note sådan inde på den der, hvad hedder det? Ja, i mappen. Ja, mappen, ja. Og så skrev jeg bare sådan en lang besked, hvor jeg var sådan, ja, okay, jeg skal lige være diplomatisk her. Så okay. Jeg var bare sådan, hey piger, jeg er sikker på, at I ikke prøver at være onde eller noget. Men hvis I prøver at vende om og tænke på, hvis det var jer, jeg ved, hvis det var mig, ville jeg være så utilpas. Så jeg håber virkelig, at I vil tage det her ned. Og der blev jeg bare fjernet fra den. Okay. Men det foregik stadigvæk. Fordi jeg kunne høre dem snakke om det og sådan noget i klassen. Så mig og min veninde, og det er totalt sådan, snitch. Men jeg var sådan, jeg vil faktisk hellere være en snitch, end at jeg vil stå inden for det her. Jeg synes ikke, det er okay. Så jeg prøvede at... Jeg endte faktisk sammen med min veninde, at vi snakkede med vores lærer, som vi var meget tætte med, vores lærer, vores biologilærer, kan jeg huske, og sagde til hende, at det her foregik, og vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Vi havde sagt det, og de bliver bare ved, at det bliver værre og værre. Og jeg tror også, det der pissede mig virkelig, det fik virkelig mit pis i kog, fordi jeg var sådan, ej, hvis det her var vendt om, ikke? Ja. Den shitstorm, som... Det er så dobbeltmoralsk. Ja. Og det er også så irriterende, fordi vi er ude her in the trenches som unge piger, og vi er sådan, fuck fyre for at gøre det her, det skal I stoppe med. Præcis. Så skal vi fandme ikke gøre det sammen. Det var det. Jeg var sådan, det her, det kan bare ikke... jeg vil ikke repræsentere sådan det her. Jeg var sådan, fuck, hvor er det bare... og sådan, jeg føler også på en eller anden måde, at jeg virkelig prøvede at være sådan, hey, lad os lige tænke over det her, og slet det. Og det virkede ikke. Jeg blev sur. Og hvad sagde læreren? Læreren sagde bare sådan iskoldt, jeg er virkelig glad for, at I sagde det til mig. Jeg er faktisk obligeret til at gå til ledelsen. Okay, fedt. Og jeg var sådan, ja. Ej, så må man ellers godt være sådan en smølig type, der slader til lærerne. Det synes jeg altså også, the poetic justice. Ja, og jeg var også bare sådan, altså sådan, der er måske nogen, der vil være sådan, oh my god, drama queen. Men jeg var bare sådan, fuck, hvor jeg er glad for, at der sker noget. Ja da. Men det var slutningen af året, og det der endte med at ske, det var, at der kom en hel undersøgelse ud om det, og alle blev taget ind til at snakke med rektoren. Wow. Og du ved, der var snakke om, politiets indblanding i forhold til datalov og alt muligt. Og der var en tavshedspligt, ikke? Altså over for os, at de skulle ikke vide, det var os, der havde snakket med dem. Den blev ikke... Det blev fundet ud af, at det var os. Ja. Og det er måske heller ikke så svært. Det er ikke så svært. Om det blev sagt eller ej, kan man sige. Ja, det er sådan, hvem blev den seneste tilføjet, der var utilfreds? Ja, hvem var det nu, der skrev en lang kommentar om det ikke var okay? Altså, det var måske også lidt naivt at tænke sådan, la la la la la, det er der ikke nogen, der finder ud af. Tænkte du det? Jeg tror, jeg håbede. Ja. Og det var ikke, fordi jeg ikke ville stå inden for det. Nej, det var fordi, at vi snakker om, jeg havde to uger tilbage i gymnasiet, så jeg var sådan... Ej, jeg håber ikke, at alle mine dage skal præges af det her. Men det endte simpelthen med at være så stressende med frem og tilbage, og der var alt muligt, der gik helt galt. Så jeg brød bare totalt ned i min gymnasietid der de sidste 2 uger, og alle pigerne fandt ud af det. Og det spidser til, fordi at allersidste skoledag på gymnasiet, der bliver vi simpelthen, der sidder vi i en cirkel, mig og min veninde, med alle pigerne fra klassen. Der sidder vi i en cirkel, fordi de ville snakke med os, og de sidder bare og råber af os. Og det var sidste skoledag, og jeg var bare sådan, are you fucking kidding me? Altså, det her, det var bare sådan, du ved, jeg brød bare helt sammen, og jeg var sådan... Jeg var bare ved at græde, men jeg var sådan, fuck, de skal ikke have tårer af mig, ikke det? Ja. Og de var bare totalt bandekultur, altså sådan noget, dem frem for os, hvordan kunne du? Du kender dem, ikke? Og jeg er sådan, jeg har da lige lavet med, om jeg kender dem. Ja. Det er da ikke pointen. Pointen er, at det er forkert. Men spørgsmålet er også, at selv hvis de godt vidste, det var forkert der, så kan de jo ikke indrømme det over for hinanden heller. Nej. Og over for sig selv. Nej. Altså, men fik de nogle konsekvenser? Altså sådan direkte konsekvenser. Jeg tænker helt klart, at det har givet dem et chok. Det håber jeg. Fordi det tror jeg. Altså, det var jo virkelig forkert. Den, der startede den, blev... havde før det, altså det var allerede trådt i kraft sådan en uge før det, at den, der havde oprettet det, blev ligesom sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige, bandlyst, eller sådan, måtte ikke komme på skolen i en uge. Okay, bortvist. Ja, bortvist, tak. Så ja, og så, jeg tror ikke, der var nogen andre konsekvenser for nogle af de andre. Selvom jeg vil sige, den, der oprettede dem, var bestemt ikke den, der bidragede med de værste ting. Nej, men jeg tror måske også konsekvenserne, selvom man kunne ønske sig, at de var lidt mere håndgribelige, at de ikke kunne få hue på eller sådan noget, så tror jeg stadig, at det har været et ret stort chok, at lige pludselig skal politiet involveres. Mm. Altså, alle deres forældre. Så det var måske et lærerstreg i sig selv. Ja. Men selvom det så var på bekostning af dit velvære de sidste 2 uger, så er du stadig ret stolt af, at du gjorde det. Ja, jeg tror, at det der ligesom, vi sidder der i den der cirkel, og der bliver bare råbt af os, og der er sådan noget... Det er på grund af dig, at vi risikerer at få en plet på vores straffeattest, hvor jeg bare var sådan, okay, det er ligesom at sige til en politimand, sådan, ej, det er på grund af dig, at jeg får en, du ved, plet på min straffeattest, hvis du røver en bank. Sådan, det er din skyld, at du har fanget mig. Altså, jeg synes bare, at det hele, det var bare sådan, altså, jeg tror, jeg nåede et punkt, hvor jeg var ved at græde, og ja, det var så hårdt, og så lige pludselig begyndte jeg bare sådan lidt at grine ind i mig selv, fordi jeg var sådan, hvad er det, I siger? Altså, helt ærligt. Ja, du vidste, at sådan, selvom at det er alle sammen ja mod mig lige nu, så vidste du godt, at du havde gjort det rette jo. Ja, og jeg vidste også, at fuck, var jeg glad for, at jeg... Altså, sådan, jeg tror, det, jeg var glad for, det var, at jeg mærkede sådan... Altså, en ting er at have et moralsk kompas. Mm. En anden ting er ligesom at have handlekraften. Og jeg tror, det var det øjeblik, der bekræftede mig i sådan... Okay, du ved, det er nemt at snakke nogle gange om ting, men sådan... At sige, jamen det her synes jeg ikke er i orden. Men det er sådan, at kunne stå ved det, det tror jeg betød meget for mig. Fordi det der skete var, at min veninde der sad ved siden af mig, hun begyndte at græde. Og i det hun begyndte at græde, så var jeg bare sådan, det var bare som om tårerne sådan, de bare sådan blev suget tilbage op. Ja. Og så var jeg bare sådan, yeah! Så blev jeg bare sådan, altså da jeg så, at en af de personer, jeg elsker allerhøjest, blev såret af det, så var jeg bare sådan, det her, det kan ikke passe. Og så fik jeg vrede, men også ro. Altså fordi jeg var sådan... Du leder op til dine egne principper. Ja, og det tror jeg var sådan vigtigt for mig at gøre. Og sådan, det var bekræftende. Og jeg tænker også, at det er det, du så har taget med dig videre, at sådan, så bliver det også lidt nemmere næste gang at sige fra, ikke? Præcis, og jeg tror især det der med at sige fra, og sådan, jeg har været en people pleaser næsten hele mit liv, så det var et omdrejende punkt, fordi jeg ikke var en people pleaser der. Og jeg blev ved med at stå ved, da vi snakkede altså med dem. Jeg var sådan, det har I bare ikke ret i, det er så forkert det her. Og det var bare en vild forandring at gå fra at være sådan en people pleaser til at være sådan, jeg kan godt sige nej, og sådan... Selv hvis det ikke, altså hvis det bare er noget, jeg synes, der er forkert. Altså, det var bare bekræftende. Det var bare vildt fedt, faktisk. Det var sådan virkelig, altså det var mega hårdt. Altså, klart. Don't get me wrong. Studentervognen, that was awkward. I believe. Men, altså sådan, men det var alligevel det værd, siden du sidder her og kan pinpoint det som både et definerende øjeblik, men også et stolthedsøjeblik. Ja, det var det, fordi at efter det havde jeg jo folk, der kom til mig og kendte mig og så, hvor hårdt det havde været, og de var sådan... Jeg er mega stolt af dig, og det var virkelig fedt, du gjorde det der. Og jeg var bare sådan, ej, det her, det skal jeg bare have med mig, som at jeg godt kan handle det. Og det der med at være, du ved, bystander, sådan, det ved jeg ikke. Nej. Og det tror jeg bare var fedt. Det var bare sådan vildt fedt bekræftende. Mm. Ja. Liva, hvis du selv må bestemme et øjeblik, du skal huskes for, når du ikke er her mere, hvordan ser det øjeblik så ud? Jeg synes, det var virkelig svært lige med den her, det spørgsmål, at vælge. Jeg tror, at for mig alle de øjeblikke, hvor at jeg har grebet mine venner sådan i deres følelser. hvor jeg ligesom har siddet og altså bare sådan siddet ved siden af dem. Ja, for jeg skulle til at spørge dig, der er jo mange måder, altså jeg tror, det er forskelligt, hvordan folk definerer, hvordan man bedst griber sine venner. Hvordan ser det ud, når du føler, du gør det bedst? Jamen, jeg tror det der med at... Okay, det er totalt kliché, men sådan at sådan være i deres sko. Altså, det er jo det der med, at hvis min ven har det dårligt på en eller anden måde, så plejer jeg virkelig at prøve at sådan sidde med det, de forklarer. Altså sådan sætte mig selv ind i, sådan, altså føle det, de føler på en eller anden måde. Sådan, og så bare sidde med dem i det rum, sådan følelsesmæssige rum, de er i. Og kunne omfavne det, og kunne rumme det. Jeg tror i virkeligheden, det at kunne rumme folks følelser, selv hvis de er svære, det er nok noget af det, som jeg godt vil huskes for. Og det er noget, jeg går meget op i at kunne gøre med mine venner. Så hvis nogen kommer til mig, altså, så vil jeg altid kunne rumme, at du har det hårdt. Eller også, at du har det mega fedt. Altså, det kan også være, at du har opnået et eller andet, og så vil jeg danse med dig. Altså, sådan, jeg kommer ikke til at bare være sådan, ej, tillykke med det, du ved. Jeg vil rigtig godt møde dig, hvor du er. Og jeg tror, det. Og ja, det er derfor, det er svært for mig at give dig et øjeblik, men det er mere den følelse, jeg godt vil huskes for at give andre. Så det vil jeg nok sige til dem. Hvornår har du følt lykke? Ja. Er det sådan en følelse, du oplever ofte? Eller sådan, altså, er du generelt en, måske ikke lykkelig, det er så meget sagt, men sådan, føler du, du har flere glade dage end sørgelige, eller hvordan sådan? Altså, sande svar er nej. Men det er også fordi, at sådan, for tiden har jeg gået igennem rigtig mange mentale, hårde ting. Så jeg vil faktisk sige, sådan, at lykkelige øjeblikke har virkelig været far and between for mig. Og det er bare sådan, det er lige nu. Men jeg har også tro på, at det bliver bedre, og det kommer til at udligne sig mere. Jeg er også ung, altså, så det skal nok gå, og jeg arbejder hårdt på det. Men det er ikke mere sådan, det er mere enkeltstående lige nu tilfældet. Men et øjeblik, som jeg ville tænke på, som gjorde mig virkelig lykkelig, det var ved min etårsdag med min kæreste, hvor han, det lyder også totalt filmagtigt, men han købte billetter og overraskede mig med en tur til Paris, og jeg ved godt, det lyder virkelig sådan, oh my god, fancy. The city of love. Ja, men jeg vil godt lige pointere, at vi er på det her tidspunkt begge to mega broke, og jeg anede ikke, hvor vi skulle hen. Jeg havde bare overhovedet ikke pakket tøj til Paris. Altså sådan... Altså fordi jeg ligesom sagde, pak en kuffert med mig her, eller hvad? Prøv lige at beskrive. Ja, han var sådan, du skal bare sætte de her dage af, og du skal pakke en kuffert, og det er til det her slags vejr. Ej, det føler jeg er så nervepirrende, når man først skal vide. Fordi selvfølgelig, og der vil jeg bare gerne lige sige on the record, jeg vil altid overraskes med en tur til Paris. Men... Det der med sådan, det jeg synes, der er så svært ved at få at vide, sætte de her dage af, det er, jeg har meget svært ved at vide, hvad jeg kan tillade mig at forvente. Og jeg synes, det er mega synd for personen, hvis nu man allerede begynder at tænke, betyder det, vi skal til udlandet? Ja. Fordi man tillader næsten ikke sig selv at håbe på det eller drømme, fordi man vil ikke have, at de kan læse en skuffelse i ens øje, hvis man bare skal på sheltertur. For det er jo også fedt. Det er jo også mega fedt. Men hvis du siger, at jeg skal pakke til et andet klima, og jeg skal, altså, så er jeg jo nødt til at begynde at tænke, præcis, skal vi til fucking udlandet? Ja, ja, og det var også sådan, jeg var. Men jeg var vildt nervøs. Og ja, det var jeg er ikke sådan, der var bare ingen kontrol. Altså sådan, så det er også helt vildt at bare stå sådan. Og netop det der med, at man ikke vil have, at de skal se skuffelsen i ens øjne. Hvis man var sådan, jeg troede, vi skulle til Hawaii, og nu skal vi til Sydjylland. Eller ja, ja. Fordi altså, man har jo ingen idé af, altså, hvad der er disproportionelt. Altså, at drømme om, vel? Nej. Men hvornår får du det at vide? Altså? Jeg får det at vide på dagen. Jeg skulle bare have pakke, og så var han bare sådan, så havde han bare lavet et brev til mig. Og han kommer hjem til dig hjemme hos dig, eller sådan, prøv lige at jeg kommer til hjem til ham om morgenen med min pakkede kuffert, og jeg er bare sådan, what now? Og så gav han mig bare sådan et brev, og i det brev, så var der bare sådan en meget, meget sød, lang besked, og så var der også bare sådan, at nu skulle vi til the city of love. Og jeg var bare sådan, skal vi til Paris? Ja. Og han var bare sådan, yes. Hvordan reagerede du? Har du hjertebanken? Græd du? Var du overvældet? Jeg var overvældet og mega glad og virkelig overrasket. Og jeg tror bare, jeg følte, det var en film, for at være helt ærlig. Efter at have sagt tak, var jeg bare sådan, hvordan har du råd til det? Ja. Jeg var sådan, where is that money from? Men det formåede han med nogle feriepenge og alt muligt. Og så tog vi der afsted. Og jeg tror, mit yndlingsøjeblik, hvor jeg virkelig følte mig lykkelig der, det var, at vi gik ned af alle mulige dyre gader, og jeg havde søst bare overhovedet ikke tøjet til at se. Altså sådan, jeg passede ikke ind i Paris. Hvorfor? Altså fordi det var mega koldt, og jeg havde ikke helt sådan pakket til det nok, så jeg blev nødt til sådan nogle af dagene bare have sweatpants på og alt muligt. Så jeg gik bare rundt, vi gik rundt sammen begge to med sådan huer og sweatpants, og sådan, der var bare, du ved, de vildeste dyre lækre ting og alt muligt. Og det er bare heller ikke det, man forestiller, man er sådan, ej, vi skal være det her lækre par årsdag i Paris, gode Insta-billeder, og så ligner man bare... Jeg har billeder derfra, som jeg kan vise dig bagefter, og det er i hvert fald ikke ret stilet. Nej. Men det er jo smukt, det er jo love, det er jo real. Det er love, og det var bare så fedt, fordi at vi endtes bare med at have gået og kigget på alle de her dyre butikker, og været sådan, ja, det var bare en helt anden verden, og så sidder vi bare på et tidspunkt under Eiffeltårnet, eller lige ved siden af Eiffeltårnet. Og du ved, folk de står bare og tager billeder og ser vildt godt ud og alt muligt. Og jeg sidder bare der med min kæreste i sådan hættetrøje og flere lag sådan sokker på, fordi det bare var så koldt. Og så sidder vi så bare og spiser et baguette. Og jeg tror bare, jeg var sådan, this is it, I made it. I det øjeblik var jeg bare sådan, det her det bare skønt. Og sådan, der var bare et eller andet sjovt kontrast, men jeg var bare... så tilfreds. Altså, ja, okay, jeg ved godt, jeg var i Paris, og sådan, altså, det var jo mega lækkert, men jeg tror også, jeg var sådan, jeg behøvede ikke at sidde i Paris, jeg kunne også sidde nede i Kongens Have og gøre det her, og det føltes bare. Men der er altså også dejligt. Overraskende mange mennesker, som bruger virkelig lang tid på at spare op til en ferie, og så tager de afsted, og så finder de alligevel et eller andet, der ikke er perfekt nok. Ikke? Ja. Eller så har man måske lidt for travlt med, den fælde har jeg også faldet i, så bruger man seriøst en halvanden time, i stedet for at være ude og nyde byen, så bruger den halvanden time på at lægge make-up, har pakket et outfit, der passer perfekt til det her billede foran det her, og et par billeder, så man kan virkelig gå ind i det mindset, og så er man bare ikke så meget til stede. Nej. Og der kan man sige, det kan godt være, at det ikke lignede det mest perfekte billede, men det føles jo perfekt for dig. Det var virkelig et perfekt øjeblik. Og det var bare sådan, vi sad også bare og grinede, fordi vi kiggede bare, og vi var bare sådan, ej, vi passer slet ikke ind. Men det var bare virkelig sjovt, og vi gik også bare rundt, og altså, vi spiste bare et baguette, fordi vi prøvede at spise billigt, fordi der var en af dagene, hvor han inviterede mig på live jazz restaurant. Wow. Og det var sådan, der levede vi bare, som om vi var nogle af de der mega fans. Den ene dag. Den ene dag. Ja. Og det var virkelig, virkelig fedt at gøre begge dele. Og det var så sjovt, og vi drak vin. Og der var du lykkelig? Ja. Der var jeg virkelig lykkelig, og da vi gik hjem om natten i Paris, og bare sådan, bare var. Jeg tror, det var et af de... Ja, det er et øjeblik, der virkelig står ud for mig. Hvis vi så vender den op, hmm? Hvad er et øjeblik i dit liv, du har følt sorg? Ja. Der er selvfølgelig flere øjeblikke. Jeg tror, at et øjeblik, jeg følt sorg, et af dem. Det var en dag, jeg kom hjem fra skole, og jeg gik i 7. klasse, tror jeg. Skrækkeligt. Ja, 7. klasse. Det er der, det begynder. Det er der, du ved, at pigerne bliver tavlige, og det hele og er bare... Og man bliver usikker, og man begynder at få bryster, og nej. Det hele går bare helt galt. Det går totalt south. Jeg har aldrig mødt en, der siger, 7. klasse var sygt fedt. Nej, det har jeg heller ikke. Og det var også... Altså, jeg havde haft en forfærdelig dag. Jeg kom bare hjem og græd, og min mor omfavnede mig... lavede en kop te til mig, Og så sad vi, og hun ligesom havde hånden på min skulder og ville have mig til at fortælle hende, hvad det var, der var. Så forfærdeligt var der sket et eller andet. Altså, var der et eller andet, der var hent i den dag. Og jeg var bare, jeg havde ikke et øjeblik. Det var ikke, fordi nogen havde sagt noget tavligt til mig eller noget. Og hun forstod ikke helt, altså sådan, hvad det var. Og så sagde jeg bare til hende, at det var gået op for mig, at jeg følte, at mine venskaber var så ensidige. Og det er også lidt fordi, at jeg har virkelig haft en tendens til at være sådan, jeg ved ikke, om du kalder dem sådan, the therapist ven. Sådan, hvor folk, de ville komme og unloade, og jeg ville bare sådan, bare kom med det. Jeg tager det for dig, og sådan, og virkelig engagere mig i deres problemer, og sådan, altså selv hvis du kunne kende mig i 10 minutter, ville jeg være sådan, I can help you. Altså, jeg ville totalt meget, hvis jeg så nogen, og de ligesom havde brug for det, så ville jeg bare gøre mit allerbedste. Men det er jo også på en eller anden måde en måde at gøre sig selv vigtig for nogen på. Altså, hvis man også er svært ved at komme ind i relationer med folk i den tid, og din sygdom og alle de her ting holder dig tilbage på en eller anden måde, så det er jo også en ret nemt smutvej til at sådan danne en relation til folk, ligesom at tænke, det er sådan her, jeg kan have værdi for dig. Ja. Det er, hvis du kan bruge mig som følelsesmæssig skraldespand. Ja, altså. Og jeg tror, det netop er det, og det også ud over det, var sådan, fordi jeg selv havde følt, at jeg manglede det, siden jeg var lille. Sådan, ja, fordi at jeg havde så dybe følelser, så havde jeg ikke rigtig nogen, der kunne sådan sidde og forstå mig på min egen alder. Fordi sådan, hvilken 9-årig kan snakke om og føle sig deprimeret? No one, altså jo, selvfølgelig, men ikke ret mange, vel? Så det var også bare sådan, jeg sådan altid tænkt, det er det her, jeg vil have lyst til at få. Det er det her, jeg vil have brug for. Så jeg kastede mig bare ud i ting helt blindt, og altså virkelig, det er sådan, du kan heller ikke rigtig forvente, at andre vil møde dig der. Mm-hmm. Altså sådan, men det, du ved, jeg var ung, og jeg var bare sådan, jeg har givet alt, hvad jeg har til de her mennesker. Og i dag kom jeg i skole og sagde, at jeg havde det lidt dårligt, eller jeg var lidt stresset. Og der var ingen, der spurgte mig ind til det. Og jeg tror, det var sådan et tippepunkt, hvor jeg var sådan, shit mand, altså jeg sidder alene på den her side af det. Og det er også en svær størrelse, fordi så, altså, folk er sådan, okay, men jeg har aldrig bedt dig om lige at være den person for, hvor man er sådan, nej, men derfor vejer det alligevel. Og så er det svært at kræve det samme med andre, når de ikke har bedt dig om. Altså. Ja, det er svært at kræve, og udover det, så er det også sådan, altså, vi er unge, altså vi er børn. Det er også bare, man kan ikke forvente, at, jeg kunne ikke rigtig forvente, at andre kendte til de problemstillinger, som jeg stod med, og til de følelser. Ja. Og det har selvfølgelig været en stor sorg i dit liv, at meget har været ensidigt, men det føles også som om, du er et sted nu, hvor at det ikke længere kun er ensidige relationer. Altså føler du, du er kommet godt i mål? Nu har vi til bare talt meget om sådan en sorgfuld sådan barndom og skoletid, men sådan, hvis man lige skal gøre lidt status, sådan, altså, føler du, du er noget længere på den front? Ja, altså jeg tror, at jeg også fandt ud af, at fordi jeg føler, at jeg havde brændt mig lidt, så lukkede jeg helt ned. Så jeg vil heller ikke, altså folk, altså jeg vil også sige, folk har altid også kommet uopfordret til mig, og bare sådan hældt deres ting ud på mig. Altså sådan, jeg er også bare blevet typen, hvor folk sådan bare lige pludselig fortæller deres dybeste hemmelighed, selvom jeg ikke har bedt dem om det. Sådan, alright, nu ved jeg det. Jeg ved ikke helt, hvorfor du sagde det til mig, men nu ved jeg det. Men jeg har selv sådan meget ironisk lukket selv helt ned, og ikke fortalt mine ting til andre. Men jeg har nu lært gennem therapy, at det er vigtigt at være ærlig om, hvordan man har det. Og at bede om hjælpen mere sådan intentionelt, end bare forvente, at folk på en eller anden måde kan læse dine tanker og ved, at du går rundt og har det dårligt. Når jeg i virkeligheden selv havde lukket helt ned, fordi at jeg bare havde brændt mig på det. Så jeg vil sige, at jeg er blevet meget bedre til at være ærlig og sige, hvordan jeg har det. Og sådan at være mere real. Fordi at der var mange, der gik rundt og var sådan, Liva har styr på alt, og hun har det bare mega fedt. Og sådan, bare fordi du ikke sat ord på det. Ja, og sådan, flere af mine venner er sådan, du er så rolig, du har bare den her aura og ro, og sådan, du har styr på dit shit. Og jeg har bare kigget på dem og været sådan, joke of the year. Du kunne se mit indre. Ja, lige præcis. Vil du se, hvor lidt ro der hersker. Ja, men det var sådan en måde at isolere sig selv, selvom det var ubevidst. Klart. Så ved at være mere ærlig, så har jeg også fået dybere relationer, der går mere begge veje. Mm. Så det er bedre på den måde. Er der noget, du fortryder? Ja. Hvis du kan sige det meget kort. Jeg kan sige det meget kort, at jeg fortryder, at jeg som yngre ikke sagde mere fra. Jeg fortryder, at jeg, og det er jo det, der er nok mange unge piger, der kan relatere til, lidt var sådan underlagt den der, piger skal være søde og sige ja og være easygoing. Og det blev jeg meget til. Så jeg kom ud i situationer, hvor jeg ikke havde det godt. Jeg var i forhold, hvor jeg ikke havde det godt, både venskabeligt og romantisk. Jeg havde svært ved at sige nej. Så jeg tror, jeg fortryder også over for min familie, ikke at ligesom sige mere fra, eller fortælle dem, hvis jeg havde det dårligt. Så det er nok det, jeg fortryder mest. Du sagde jo, inden vi tændte mikrofonen, at du var bange for, eller sådan, du følte, der var sådan et pres for, nu skal du fortælle nogle små historier, man kan sammendrage, eller en stort narrativ, eller et budskab omkring. Det og der sagde jeg, at det behøver det jo ikke være. Det er jo ikke alles fortællinger, der er sådan et narrativ, der giver mening. Mm. Men jeg synes bare, at det er spændende, at sådan, at vi starter med et øjeblik, som du er virkelig stolt af, som har været meget definerende af dig, der siger fra. Mm. Og så nu slutter med ligesom også at forstå dybden i, hvorfor det er så vigtigt for dig. Og det er også, fordi du fortrød, at du ikke havde gjort det noget før, måske. Det er rigtigt. Ja, jeg kan godt se. Der var en lille rød tråd. Ja. Men altså, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvis du tænker så kortfattet som muligt over det, altså, har du så været tilfreds i det store hele? Hmm. Hvis du bare skulle sige ja eller nej. Hmm. Det betyder nej. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil være helt tilfreds. Og jeg tror også, det. Jeg føler, det er nederen at sige nej. Men jeg tror, at jeg føler, at jeg først lige er begyndt at komme ind i det, hvor jeg ville kunne sige, ja, jeg har været tilfreds. Sådan mentalt. Det mentale space-agtigt. Så ja, det vil nok være mit svar. Fedt, Liva. Jeg tror sgu, jeg har alt, hvad jeg skal bruge nu. Ja, fedt. Af information, det kunne bære, i hvert fald. Og så vil jeg prøve at skrive din nekrolog, og så kan du fortælle mig, hvad du synes, når den er færdig. Det skal jeg nok. Spændende. Spændende. Så. Jamen, så prøver jeg det. Jeg, Liva, er i dag afgået ved døden. Jeg var en skrøbelig sjæl. Det havde jeg altid været. Allerede som 8-årig mistede jeg min barnlige uskyldighed, da jeg fik stillet diagnosen med leddegigt. Derfor havde jeg ikke barndomshistorier, der lød som de andres. De fleste børn føler sig udødelige, og det gjorde jeg aldrig. Når de andre i skolegården så et højt træ som en klatreudfordring, forestillede jeg mig konsekvenserne af at falde ned derfra. Alle lege og frigørelsen blev til en risikoanalyse. Så jeg var barnet, og på mange måder blev jeg også den voksen, der sad og nørklede med maling og kreative projekter, i stedet for hende, der dyrkede volleyball eller fodbold. På den måde blev jeg voksen for hurtigt. Plaget af tanker om uretfærdighed, eksistentiel berettelse og mening allerede som 9-årig. Men jeg havde også enkelte angre, oaser af kærlighed, hvor jeg havde helle, hvor jeg ikke behøvede at være bange. I skyggen af pæretræet bag mit barndomshjem med min hund i skødet. Min mors arme på de kolde dage, hvor hun lavede kopper af te til mig til at varme mig på. Jeg havde mange historier fra min ungdom og gymnasiet, der mindede mig om karikerede scener fra amerikanske high school klichéfilm. Og hvis det var sandheden, havde jeg i hvert fald spillet rollen som hende, den godhjertede søde pige, man holdt med. Underdoggen, som pludselig rejste sig op og stod over for mobberen. For selvom jeg var sød og flittig, stod jeg også op for retfærdigheden. Og jeg var stolt af at ture og råbe højt, når det galt. Faktisk fortrød jeg kun, at jeg ikke havde gjort det før tredje år i gymnasiet. De lykkelige øjeblik var ikke altid i overflod, og de var flygtige, men måske var den god nok. Den der idé om, at man værdsætter det mere, hvis noget er der mindre. Som når københavner insisterer på at drikke øl i shorts på Dronning Louises Bro på årets første solskinsdag, også selvom det stadig er koldt. På samme måde var det nok og perfekt for mig at sidde og se uperfekt ud med min kæreste i sweatpants og hoodie under Eiffeltårnet. Det var koldt og uglamorøst. Det var koldt og uglamorøst, men glæden var så kærkommen, at den var uundgåelig. Jeg havde håbet på mere. Liv, glade dage og grin. Ikke fordi jeg var utaknemmelig eller grådig, men fordi jeg følte, at jeg først lige var begyndt at leve det liv, jeg længe havde ventet på at leve. Men hvis jeg skulle tage afsked med verden, håbede jeg, at det ville føles som at være barn igen og svæve gennem luften i en edderkoppegynge. Du smiler, og du har også lidt tår i øjnene. Ja, så lidt i hud. Ja, så lidt rart. Hvad er sådan den mest dominerende følelse inden i dig lige nu? Jeg tror, at jeg identificerer mig med rigtig meget af det, og det er altid underligt at se nogen, der har skrevet noget om en selv. At se sig selv udefra. Ja, at se sig selv udefra er virkelig surrealistisk. Men der er jo ikke nogen, der siger, at mine ord her er lov. Nej, nej. Det er jo bare noget, jeg har draget konklusion over på baggrund af en times samtale. Så altså, føler du, at den er retsvisende? Ja, jeg føler, at den viser sider af mig, eller hvad skal man sige, forklarer sider af mig. Altså, selvfølgelig er det jo umuligt at få det hele med. Og sådan, jeg tror, hvis jeg skulle sige noget, så føler jeg sådan, at jeg... Altså sådan, jeg får den der følelse af sådan, ej, så perfekt er jeg ikke. Eller sådan, du ved, at der er også, du ved, dårlige sider, men... Altså fordi du ikke bliver tegnet som helten, eller hvad? Ja, lige præcis. Altså sådan, fordi at en del af at det øjeblik, jeg snakkede om, hvor jeg ligesom stod imod, det var jo også fordi, jeg var stolt af, at jeg endelig havde gjort det. Ja, giver det mening? Altså sådan, det er ikke fordi, jeg altid har haft den styrke til... Nej, men synes du ikke også, at det står der, at sådan, hvad har jeg skrevet der, at sådan, du fortrød kun, du ikke havde gjort det noget før? Jo, det er faktisk rigtigt nok. Never mind. Jo, det er rigtigt. jeg synes, den er rigtig god, faktisk. Det er ikke, fordi du ikke må synes nej, det andet? Nej, jamen det synes jeg faktisk, den er. Altså, jeg synes, den viser sider af mig. Mm. Jeg tror bare sådan, jeg nemt får sådan lyst til at... Sådan, det er ikke fordi jeg prøver at spille heldig eller et eller andet. Mm. Giver det mening? Yeah. Altså sådan, ja, det er ikke sådan jeg vil virke, men altså jeg identificerer mig med rigtig meget det der står. Ja. Det kan jeg i hvert fald sige, det gør jeg. Så du vil faktisk tænke, det er et eftermæle man godt kan være stolt af. Ja. Det vil jeg. Og så er det jo dit. Ja, det er det jo. Og er du selv ung eller kender nogen der er det her? Kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.